कबूतर जा जा जा कबूतर जा जा जा कबूतर जा जा जा कबूतर जा जा जा पहले प्यार की पहली चिट्ठी हो पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया कबूतर जा जा जा कबूतर जा जा जा कबूतर जा जा जा कबूतर जा कबूतर जा जा जा कबूतर जा जा जा कबूतर जा जा जा कबूतर जा जा जा जा कबूतर जा जा जा कबूतर जा जा जा कबूतर जा जा जा कबूतर जा जा जा जा मौसम बड़ा हसी है फिर भी प्यार उदास है उनसे कहना दूर सही मैं दिल तो उन्हीं के पास है तू ये संदेशा उनको सुनाना तू ये संदेशा उनको सुनाना मैं पीछे आया कबूतर जा जा जा कबूतर जा जा जा कबूतर जा जा जा कबूतर जा जा जा ये चाहे इस आलम में काश जमाना रुक जाए। हंसी दुनिया